E foarte tare, Alicia Keys, Girl on Fire, la Kiss Kiss in the Mix. Pregătim peste 10 minute primele mesaje, primele delichisuri care vin din partea voastră la 0722 20 60 20. Dacă ai un mesaj de transmis, trimite un SMS cu tarif normal. Puțin mai încolo avem și pe facebook.com/KissFM România o postare specială pentru dedicații. O vei găsi pe wall-ul Kiss FM. Până la mesaje, Naughty Boy și Sam Smith, La La La, avem Florida și Pitbull, Can't Believe It, și remixul Jay Murano pentru Voltage, Pic Pic. E joi și e weekend la noi. Mixăm doar hituri. I think

că n-am mai putut. Ei zic s-o las în pace, că nu e de nasul meu. Ei zic că n-o să iasă niciodată cum vreau eu. I've got the bitch, but I don't give a damn. I know that just for her, I am the perfect man. Chestii mix, hai să vedem mesaje care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Salut DJ Young și Johnsy, sunt Eduard din Brașov. Vreau un dedichis pentru voi, pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru familia mea. O seară bună! Bună, mă numesc Simona, vreau o dedicație pentru soțul meu Mihai și pentru puiuțul meu Raul, cu mesajul vă iubesc mult. Și nu uitați că avem și facebook.com/KissFM România. În câteva minute apare chiar pe wall-ul Kiss FM postarea pentru mesaje, unde tu poți să le lași sub formă de coment. E foarte simplu! Mixăm Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, Yves LaRocque, Lift Your Leg Up și DJ Sava cu Misha Tenerife. La Kiss Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi, mixăm doar hituri. So wake me up. Journey will end, but I know where to start. Getting closer, the world cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. In the mix, editul Olix Once More pentru DJ Sava și Mișa Tenerife. Pe final de oră pregătim mesajele de pe facebook.com/KissFM România, așa că dacă n-ai făcut-o încă, poți să intri pe wall-ul Kiss FM să lași mesajul tău sub formă de coment la postarea pentru dedichisuri. Până acolo, vă reamintesc că dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash este de 1800 de euro. Înscrie-te printr-un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul în care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată doar înaintea concursului, atât. Dacă nu știi, n-ai luat potul, dar nu-i nimic, poți să câștigi mai departe un prieten. Ne spui numărul lui, îl sunăm în direct și îl întrebăm dacă știe cine l-a recomandat. Dacă știe, primește 100 de euro. Kiss Cash se joacă la două capete de data asta. Robin Thicke, următorul super hit in the mix. La Kiss FM mixăm doar hituri. This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Kiss, Kiss. Everybody get up. Maybe I'm going blind. Maybe I'm out of my mind. Malibu to Paribu. Yeah, you had a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your past too. Swag on them when you drag casual. I mean, it's all awesome, it's unbearable. Been a 100 years, not there would I pull up on side, let you pass me by. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack me, say that boy your hair like. So I'm dead watch, hand wait for you to salute and chew, dip pimp. Not many women can refute, dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it because you dip pimp. Still DJ Young și Jonesy. DJ Young și Jonesy. Nu înainte de mesajele de pe Facebook de care vă ziceam, hai să vedem ce au postat chisomanii pe wall-ul Kiss FM. Marcel vrea pentru cei mai buni colegi ai săi, Rare și Bogdan din Târgu Măgurele. Dana din Agigea vrea un mesaj de la mulți ani pentru soțul său. Iar Florin din Gheorghe Lazar vrea toate piesele serii, nu oricum, pentru iubita sa Radu Nicoleta, cu mesajul: te iubesc enorm și de-abia aștept să naști o seară cât mai plăcută. Mi se pare că asta e așa mai mult pentru liniștea ta, nu? Pe OFX pregătim Shift și Marius Moga sus pe toc și începem o nouă serie 40 de minute non-stop mix, adică hituri mixate fără publicitate. La Kiss asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss in the mix. Da,

ca n-ar fi dependența de privirea ta. Și faptul că ai putea să fii oricând altuia. Ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. Și Glenn Secou la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem mesaje. Bună băieți, sunt Diana, vă ascult din Constanța. Vreau piesa nouă de la Pink pentru mama mea și pentru toți prietenii care sunt acum la noi. Iar pe voi, vă iubesc cel mai mult. Și noi pe tine. Și Cristian din Iași vrea pentru Mirabela o super piesă, Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop. Hai să vedem cum le mixăm pentru voi. Avem Pink și Lily Allen, True Love. Vine apoi Anda Adam, piesa ei nouă, Dacă ar fi, Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop și Asaf Avidan, One Day. O grămadă de hituri in the mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. Must be true.

Reckoning Song la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 1800 de euro, potul Kiss Cash. Dacă te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100 cu numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM, trebuie să stai cu urechile pe Kiss. Dacă intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss înaintea concursului. Dacă știi, iei potul! 1800 de euro, ziceam, mâine dimineață, iar dacă nu știi, nu-i nimic, poți să câștigi un prieten, ne spui numărul de mobil, îl sunăm, îl punem în direct și dacă știe cine l-a recomandat, câștigă 100 de euro. Nicole Sherry, Memories, avem James Arthur, Impossible și Jamie Un, Shuda. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say.

and let's get naughty. Come on, girls, here comes the daddy.

Da, hello, party people, bună seara încă o dată, Kissomanilor. Suntem împreună la Kiss Kiss in the Mix. Începe ora a treia de party. Dacă e joi, e weekend la noi. Sloganul Kiss Kiss in the Mix din fiecare joi. Ora începe cu Nale Boy și Sam Smith. Imediat DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat. Și piesă nouă de la Fly Project, Toca Toca. La Kiss FM mixăm doar hituri. Your venom, check. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Nu mi-e bine, și te rog nu uita, când va avea ceva, dar fără

DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Kiss in the Mix, e party de joi. Mixăm cele mai hot piese pentru voi, preferințe, piese pe care voi le cereți și desigur mesaje. Hello DJ Young și Jonesy, mă numesc Simina, sunt din Satul Mare. Vă ascult acum cu toți prietenii mei și ne-am bucurat foarte mult dacă ați spune Vama perfect fără tine. Chiar dacă știm piesa pe din afară, ne amintește de mare. Vine câteva clipe piesa pentru voi, dar mai avem un dedichis de la Marius din Râmnicu Vâlcea pentru fratele său. La mulți ani pentru mâine, îți zic de pe acum ca nu cumva să uiți că weekendul va fi o mare petrecere. Foarte bine să aveți parte de cele mai hot, cele mai tari petreceri. Vama perfect fără tine, avem Caira, Besame și apoi mai vechea Broken Angel de la Arash și Elena. La Kiss Kiss in the Mix pentru voi, mixăm doar hituri. Nu m-ar ura. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul. Clar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. O cânt în drum spre mare. cu DJ Young și Jonesy. Foarte frumoasă, Broken Angel, la Kiss Kiss in the Mix. Cei care încă n-au aflat, potul Kiss Kiss a ajuns la 1800 de euro. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, între 7 și 8, potul a ajuns la 1800 de euro, așa încât dacă te sună cărcotașii și intri în direct, trebuie să le spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Dacă nu știi, îți vor cere numărul de telefon al unui prieten pe care îl vor suna în direct și în momentul în care va intra, dacă știe cine l-a recomandat, adică tu, desigur, poate câștiga 100 de euro. E foarte simplu. Găsești tot regulamentul pe site, pe kissfm.ro. Avicii și Aloe Black, Wake Me Up! La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I So wake me up when it's all over.

joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Și un delichis de la Sorina din Curtea de Argeș pentru toată gașca de chisoman nebuni care ascultă Kiss FM de dimineață până seara. Pentru Florin, Ramona, Diana și Adi, vrem și o piesă Red Blonde Belele. Hai să vedem ce mixăm pe final de party. Andra întâi și întâi, inevitabil, va fi bine. Avem J Balvin, Tranquila, iar ora se încheie cu o preferință de-a voastră. Ziceam de Red Blonde și Cream Belele. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra,

gestului, astronomic vorbind, dar n-ai rețeta succesului, astronomic privind. Frustrarea-și face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Hey, toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, pa la revedere, nu cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, că se strâng problemele, aș spune piua și aș petrece toată noaptea, o să scriu eu cum se face și dau cartea. De party la Kiss Kiss in the Mix. Ne reauzim luni seara de la 7, când ne întoarcem la formula DJ Young și Olex in the Mix. Din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, să aveți parte de un weekend perfect, să aveți cele mai reușite petreceri. Rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM, asta pentru că deja știm foarte bine, la Kiss asculți doar hituri.